y hablan una misma lengua. Idatze aurretik horri txuria bustitzen barneko sentimendua kanporatzen malko da itxetan bihurtzen zaiatzen abesti honen inspiratzailea hemen baitxe doniz banitze gongo zer zen izango non bai noiz bai berriz izango garen lakoan esperoan nago inoiz baino lasaiago bai inoiz baino urduriago gaur beti zaliteke hobeago edo kerrago dakidana da espresatzeko ez daudela hitzak soilik malkoak neska juergak farrak lagunak zer dira deus entitzen dudan zure falta nabarmena pertsona batez dain errazazten tazi egiten naizen enean ezin aurrera joan atzera begiratu barik zergatik zergatik zergatik negar egin zeruan izar bat dago zure izena duena aritz momentu honak ez dira falta txikitatik ezaguturik zer esan daiteke besterik gabe zabal aparta guztion eredu izango ziteken pertsona aparta aritzak duzara itzal egiak ez duzara argi gaizki izateko arrazoia dut ni sarri galdetzen du zergatik bihotzean izango zaitu zaitugu beti gutxiena uste dania bizitzako tokiatena zurekiko doipenak ez dira gutxi zer egin soilik jakin bizitza ez du preziorik Sandonatu urte zurtigoko dugu Elurra euria diluvioa berdin du Zugandik urbil egote alburu Daukagu zur urbiltasuna sentitu Dagoenari egokitu behar dugu Bizitza soilik joku bat Zure izaera gozak adierazteko modua Zugandik ikasi dugun guztia Amsterdamen izan ginen marihuanako lakun izkutatzen Ile luze sandal metalari Bizitzer zure edaria Bizitza zegarri zinen iren intzen baina Kezka, bete dira nire itzak Gaur da beti zuro menez emango ditut kontzertua Tanto por ti Y es que este concerto lo hemos hecho para ti Arrenalako bestia eskerrik flama Eragiten haune garra edo zein kontzertutan Erriko edo zein plazan Zutagar, metalika, zure musika Taldea Guztizun nago guztoko izango zen nuela hip hopa Guztizun nago hemen izango bazinela Otro gaio kantaria Duzara itzal, egiak ez duzara argi gaizki izateko arrazoia dut ni sarri galdetzen du zergatik bihotzean izango zaitu zaitugu beti gutxiena uste dania bizitzako tokiatena zurekiko doipenak ez dira gutxi zer egin soilik jakin bizitza ez du preziorik